الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة دوم سورة تيس فسورة فاتحة پسی او وقتی آده پا نزول کے پس دا سورة متوفیفین نام سورة البقرة فزیلت آده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو پر روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سرم چلا تجعلو بیوتکم قبورا اخپل کورننا مقبرہ مجوڑا وائے اقرہو فیہا سورة البقرة او خاص کر سورة البقرة بکوائے فإن الشیطان ينفر من بیت یقرأ فيها سورة البقرة کم کور کی چی سورة البقرة لستیشن شیطان تینا تختی بیویلیو اقرأوها دعوائے فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة سورة البقرة مفردة ذیل واستل برکت تے ذی پر خودل حسرت او افسوس تے دلتم قیامت کیوں کاش او طاقت نلری باطل پرستو تو سورۃ البقرہ سم مطلب اگے نشیز دا کولے تو معنا حدیث دا وا باطل برس چیدی کنا نکی ختم نکی ناغی سورہ بقرہ نشیز دکولے ادو ام دا مطلبو چکم کور کی دا لستلشی نپاغی باندی سحر جادو اثر نکی دا سویلیو چی اقرا الزهراوین سوره بقره او سوره ال عمران دا دستوری دي رڼا کوي زهراوان دي نبی اسلام ویلو یاتی یوم القیامت چا چې لستی نو دی په قیامت کې راشي کأنهما غمامتان او غیایتانی او فرقانی په دې شکل کې برازي د دوه وریځو په شان یا د دوه لوی لوی چترو په شان یا د دوه ډلو د مرغو په شان او سورې وکي په خپل قاری سه باندې چا چې لوستلو او دې تلاوت یې کو بیا بیا راځي چې سورۃ البقرۃ سنام القرآن سورۃ البقرۃ ذروۃ القرآن سورۃ البقرۃ په قرآن کې داسې ده تک انسانانو کې سر په حیواناتو کې کوهان قوب و توی و اوچت صورت ته د دې هغه پنځه خبرې یو د دې ربط او د مخکی سورۃ الفاتحه سره نوادار مشهور باغی کې درې ربط دي یو دا چلتا دعوا ذکر شویہ کنا عبدو ایہ کنا استعین یوزل سورۃ البقرہ کې ویل سلور ذل ذکر کئ 21 آیات کې یا ایو الناس اعبدوا ربکم بے 163 کې الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم بیا 255 کې اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بیا 284 کې 284 لله ما فی السماوات و ما فی الارض دویم ربط داو چی سورہ فاتحہ کی ددریو جماعتنو ذکرو شو انعمت علیہم یو مغضوب علیہم دعا و ضالین دری سورۃ البقرہ کی پاول باب کی ددریو جماعتنو تفصیل دے دریم ربط داو چی سوال شویو اهدنا الصراط المستقیم ندی کی جواب راوی ذالک الکتاب لا ریب فیه سوال قبول شوی اللہ کتاب نازل کو سلورم دامو چې نعبودو چې د عبادت نه دی د دې ډیر اقسام او انواع چې په سورۃ البقره کې ذکر کړی دي کما مسله د صوم ده کده حج ده او پینزم داو چیغی کی مقاصد بیان شو مقاصد عالیہ ډیر توحید رسالت صداقت تا قرآن اثبات تا قیامت باقی باند شبہاتو حصور بقرہ کی داغی شبہاتو ازالہ کئی صفائی کئی پګم داو چې یا کناستاین یې ویلو دې صورت کې وا د غي استعانت کیفیت خې واستعینوا بالصبر والسلام الله نه امداد غواړي خو ذریعہ خو به یې کنا اسباب خو به یې خامخا وم داومو چې سوره بقره کې د قتال فی سبیل الله مزامین ذکر کړي وقاتلوهم وقتلوهم دا داغی خلق سره چی سور فاتحہ کی ویلیو چی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگی سر پکی جنگ اعلان دا جنگو شو چی دا خلق قتل کے او دا اگی علتونے بیان کلو دعوت صورت مقاصد اربعہ سلور مقصدون ثابتی توحید رسالت جہاد و انفاق تقسیمی ادارے چی سلوری سیدی پکی اول عیسیٰ دا اولنا 97 آیت پوری دویم عیسیٰ دا 97 نا 177 پوری دریم عیسیٰ 177 نا 254 پوری او سلورم عیسیٰ 254 نا تر اخیر پوری دے تقسیم دے سلور حصو تا پاول عیسیٰ کی توحید بیانی 97 پوری دویم عیسیٰ کی رسالت بیانی 177 پوری دریم عیسیٰ کی جہاد ذکر کی 254 پوری سلورم عیسیٰ کی انفاق فی سبیل اللہ بیانی تر اخرا پوری امتیاز یہ دادے چو سورة البقرہ ممتاز دے پی ادری وجوہ سرا پکسرت دا احکام دا شریعت دویم پا کسرت دا خباساتو دا اہل کتاب چو بنی اسرائیل ورتوئی او دریم پا احکامو دا تہذیب الاخلاق او تدبیر المنزل جدا سے بل صورت کی ندی بیان شوی مختصر خلاصہ دادا جو سورة البقرہ کی سلور مقاصد ذکر کی اول مقصد توحید دویم مقصد رسالت دریم مقصد دا جہاد سلورم مقصد دا انفاق فی سبیل اللہ دا سوک نشی یادو لے مختصر خلاصہ دا اول ایسا چھے توحید دا اوسطن میں آیت پوری دا نو دی تفصیل دا دے چی دی کدری بابا دے مسلې توحید کې 97 آیاتونو کې درې باب دي. اول باب 21 آیات پورې، دویم باب 40 آیات پورې، دریم باب تر 97 پورې، اول باب چې 21 آیات پورې دی، دې کې د دریو جماعتونو ذکر، مؤمنان، کافران، منافقان. اول باب کې د دریو جماعتونو ذکر، مؤمنان، کافران، منافقان. دویم باب کې 46 آیات پورې دی، هغه کې شپږ خبرې. اثبات د توحید په 15 دلیلونو سره، یو تصدیق د قران، دوا تصدیق د رسول، درې تخویب بشارت، څلور جواب د شبهه، پنځه او څلور نعمتونه. او آخری باب دریم چی دے، اگه که دو بنی اسرائیلو شپک خطابات تھی، کل پیا بنی اسرائیل اذکرو، آواز و تکی، کل پسی غید خطاب سران چی ویدا خزنا می ساقا کم، ویدا خزنا می ساقا کم، ویدا دابرا شپک خطابات تھی، اگد بحث دے. دا اول یو ویشتو آیاتونو کې چې د دریو جماعتونو ذکر دی، نو اول با د قران تعریف، تصدیق ذکر کی، بیا ور پسې با د اول جماعت ذکر کی چې انعام تعلیهم سوکو المتقین، داغی 15 صفتنا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دریم والذین یؤمنون بما انزل الیک، وما انزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، نحكم ذكر كيف دنيا كي أولئك على ذم ربهم، وحكم بآخرة كي أولئك هم المفلحون. بيور پس ذكر الكافرانو في آيات كي جن الذين كفروا سواء عليهم، داغي حکم په دنیا کې ختم الله وعلى قلوبهم، داغي حکم په آخرت کې ولهم عذاب عظیم. بیا دریم جماعت ته منافقانو و من الناس نشورو کیږي اوګد زګداغي عیبونه ډیرو یرمونه ډیرو او ذکر کوي د وضاحت لپاره مثالونه پکې بیان کی د غریبی د مثال نو وضاحت نکېږي دا اول باب او پدې کې درې جماعتونو ذکر ان داوی اوصاف او داوی حکمونه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دې په معنا الله پوئږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی لله فی کل کتاب سر اللہ جو سمر کتاب نازل کری دی نواغی کی یو رازی راز و سر اللہ فی القرآن اوائل السور قد اللہ راز پا قرآن کی دا علیب لام میم و علیب لام را و علیب لام دا دی نوچی راز شنو آخو اللہ تا معلوم دی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئی لکل کتاب صفوت و صفوت القرآن حروف التحجی دا حروف جباول کی ذکر کی گئی محدث شعبی ہوئی شعبی چه سر فلا تطلبوه لاللہ راز دے نمی لٹوئے کنا ریئے دے دغسی فلا تطلبوه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی عجزت العلماء عن ادراکها علماء عجزشو وہ انشو پا دیوان دیر کوششیو کہو اس درکوہ تاونا لگی دا حسین ابن فضل وی من المتشابهات دا خو غاصلی متشابهات تي کنه چلا وي دي کې باندې لګیا کیږي دا الله ته حواله کوي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دې چې نشته شک په دې کې ودل للمتقین بیان دې رنا دا دپارا دا متقیانو ذالک اشارہ کی گی بعید تا آغا کتاب پھلی دا خلر ندی زمونگنا وی اشارہ دا چیغا لوح محفوظ کے پروتو یا آغا چمخ کے پیغمبر سر وعدہ شیوا تا باندی با کتاب نازلوم یا آج تورات و انجیل کی بشارت راغلیو دا آغا کتاب راغلیو یا آغا سورتونا چیاسی چی دی نوخ کی نازل شویری لیکن دا آغا مدنی سورت تی آدی نوخ کی مکی سورتونا چی سم رو نازل شویو نزالک الکتاب دا آغا کتاب دیکن خصوصیت یہ دارے چنش ترے شک پدی کی پسکی نالیب لامیم سجدہ کی امویلیو من رب العالمین چد رب العالمین دے طرف نبی سورت یونس کی ویلیو 37 کی چلارے بفی من رب العالمین خودی کی شک نشتہ دی نشک دو قسمی یو دائی چاو کتاب دا سی کتابی چاگی که دا شک دا پار دیر زیو نئی یو زی بل زی دا سی محل شکی او دوی مغی چی کتاب محل شک نئی لیکن دا بنده ذهن کی نقصانی نو دا پا ذهن کی شک پیدا کی گی دل تجرت کینو دا اول مطلب چلا ریب فی دا قرآن محل دا شک نده نشتا پکی کدیر کوششو کی و دیکی یو ٹکے دا سنشی پیدا کولے چاہا دا شک زیش او غدویم قسم برستو رد کی بیا وین کنتم فی ریبن ستاسو ذین کی نقصان دے دا غیر علاج صحیح دی آسان دی کنا دو دے خصوصیت شو دو دے کتاب دو کٹولی مبالغی ذکر کلی ذالک الکتاب مبتدا و خبر معرفہ صاحب دو کشاف ہوئی چی دے مطلب دے چی هازا هو الکتاب الکامل کانما عداو لیسا بی کتاب لکه اللہ ہوئی چی کتاب خدا دے دا نور خو ندی کتاب ہونا زکی حسر کرنے دے خوا ممتاز دے پدیبان دے غدل المتقین چی دا دا متقیان دا پارا ہدایت تے دا تقوی اول مرتبہ دا غدا چیزان بچ کول دا شرک نا دے اول معنی دا اصل معنی پتہ لگی دا چی سوک زان دا شرک نا نبچ کئی دا دا غی دایت پا قرآن سرانشی کئی دے اسی بہت سر لگی آئی تک را تک بکئی سو پوری چاہو کی تقوان دا راغلی شرک نه ځان نه بچ کړي وګوره هو دانی نه کیره راول دي کی څومره مبالغه ده بلدار چې مصدر یې ذکر کو زګد کرامر په لحاظ سره هو قران هادی دي پیغمبر هادی دي هدایت کون کې نو هدن خو عین هدایت توي کنه دا د ډیرو مبالغې د وجې نه کیږي داسې ځکه یو سړی وی زید عالم دی نو بل وی چیرې زه خوته علم وایمه چې زید علم دی بس دغه غوا هاډو کې نشتا ټول علم دا مبالغه شو کنه نو قران ته هدن وی عین هدایت او نه کې ذکر کو چې د دې هدایت د چا په علم کې ناراضي د دې هدایت محدود نه دی محصور نه دی غیر محدود د کنه کې روي دي تا چې په علم نشی راتلی ښا نو په لیل متقین باندې اشکالو چې متقی خاصه متقی دی داغه خو به هدایت ته ضرورت نه یې کنه او الله وی دا متقین ده پاره نو دا عام مفسرینو جوابونه دي هغه وی متقین یو تا د نیک فعالې ده پاره وی ان هغه خلق او چری طلب کوي د تقوا متقین امرات طالبین د تقوا دي تقوا له نه حاصل کړي او طلب کې روان دي مهدایت بہت اکی کنا السائرین الى التقوی خدا سي جواب دي اصلي جواب دا دي چې متقين یې ذکر کړم چې پته ولګي چې د قران ته د هر چا حاجت ته ولې چې د متقين او ته حاجت شته د نور بوته نه نو هیڅوک په دنیا کې د قران نه مستغنی نشي کېدی ندی ته موږ ورچې نن ته وګورې معاشري ته نو هر څوک ته مستغنی دي کچا ته وې نو مو یې را مونږ ویلې دی وای قران خو یې مونږ ویلې دی کنه ولې مونږ ته صح کارو دا نه یادې دی خو خبر نه دی قران نن متقین یې دې په اړه ذکر کو چ اعلی ذکر کو چې متقین و ته محتاج دي نو غیر متقین هغه خو ته په طریقه ولا سره محتاج دي د متقین اول صفت الذين يؤمنون بالغیب دا کسان دي چې مان راولي په غیب وسې درو باندې بيدلی دونه بالغیب یو معنا د الغیب مغیبات څومره سيزونه چې د نظر نه پنا دي چې هغه د آخرت سيزونه دي جنت او جهنم او پل صراط او حشر دلی دلی نه دي خو یقین کوي چې دا حق دي او دیم معنا بالغیب ایمان راولی پدا سے حال کی چه غائب وی دا مجلس دا پیغمبرنا نرد دی پا منافقانو بان حقیبا چه مخامخ شو او حاضر بشنو وی بیتواعا تابداریو آمننا انگا ایمان راولی اچه کل باپا لشو انگا قالو انا معاکم اقبلو تبایو چه مغستاسو مرگریو نو چه حاضر بو نو مومنان بو چه غائب بشو نو منافقان بو اللہیو متقیان دا سن دی دی که دو پیغمبر دا مجلس نغائب شنوم ایمان یومینون دی لکه سورت یوسف کی راغلیو باون دو پانزوستم کی چه خزد عزیز مصر وی چه ما زکا دا خبر ډیره واضح کلان ذالک لی علما انی لم اخنه بالغیبیم چه زما دا مشر پوشی چه ما دسر خیانت نده کلی هغه وقت که چه ده بنو موجود بالغیب تمانا دا دا دو معنی مشهوری دی دریم معنا سوک کئی دا غیب نا قلبو خدا غیب پار سخاص حوالا نشتا چلی ایمان روڑی بالغیب پزل بانده ایمان خوی دا غصی پزل بانده او دل تمانا دا د ایمان لغوی چې مونږ ویلو تصدیق تویل شي زګرستو بل غیب راغلی کنه معنا ودای چې تصدیق کوي په غیب باندې چې دا شته دی دا حق دی ایمان لغوی به ته مرادی تصدیق دا سوره توبه کې او دا ځای په ځای راځي یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین امانه تصدیق او یقینی دا صفت مخکې کو ځکه دا د عقیدې سره تعلق ساتي نو متقیان هغه چې داږي اول عقیده صحیح شوی دا ایمان بالغیب دویم صفت د عمل بدنی ویقیمون الصلاة و پابندی کی دمانزو اقامت یې راوړو چې هغه کې ټول شروط ظاهری او باطنی محفوظي نغې ته اقامت الصلاۃ وی یصلون نه دی ویلي بلکې یقیمون الصلاۃ صلاۃ منستوی په لغوی معنی دعا وا چوسم باغی کې استعمالی کی سورۃ توبه کې بیا راځي صلاۃ دین ته هم وی سورۃ ہود کې براشی شعیب علیہ السلام تخپل قوم وی الصلاۃ کا تامرکان ان نترک ما یعبدوا باونا استاد دین تا ته دا خبرې کوي صلاة په معنا تسبیح سروم راضی سورۃ نور کې براشی کل قد علم صلاته وتسبیحا دی مارغانو مخپل منز پی جندل دینی تسبیح قد علم صلاته وتسبیح صلاة پمانا دو صلاة النبی سورہ احزاب کی وراشی ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما منز کی چی منگو آئیو اللہم اصولی دلتا مراتینا خاص منز دے ومیما رزقناهم ينفقون بعضی داغی مالنا چی منگو لور کردے اللہ پلار کی خرچ کئی میما ایویل دے چی ٹول نوالستانا لگو او دویم رزقنا کې الله ځان ته نسبت کړي چې ستا خو نه دی کنه ما دل در کړي نو لینه خرج کړي د رزق یو معنا حقيقي ده دغه سورې قاف کې راضي والنخل باسقات لها طلع نذيد رزقا للعباد میوی ادا سدونه پیدا کړی دا رزق د کنه حقيقي رزق کله باران ته وموي سورتي زاريات کې وي وفي السماء رزقكم وما توعدون اسمان کې رزق دی اسمان کی باران دے او سبب در رزق دے نو زکے و تمجازن رزق برخی تاموی برخا نصیب اگر صورت واقعہ کی وی افا بی حاضر کتاب انتم مدہنونا و تجعلونا رزقکم انکم تکذبون په دې کتاب باندې موږ سستی وکړه او تاسو د دین خپل برخه سو اغستا تکذبون چې دروغجنوم کو د دې دې پورې درې صفاتونه چې بیان شوي د هغه مؤمنانو چې خاص د مشرکانو د عربونو مسلمانان شیو د دې امت خلق پر پسې ذکر کړي د مخکې امتونو اهلی کتاب يهود نصارا والذین وکسان دی یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان راوړي هغه کتاب او چې نازل کړي شته تا بما انزل چنازل کلیشتا تا نو اللہ منزل دے او کتابی منزل دے او پیغمبر منزل الیہی دا دریوار ہے بکر آجمان او دید پارچی جدائی راشی جدا جدا دي. فما انزل من قبلک او باغی کتابونو چه نازل کلی شوی دی مخکستانا ما لفظ یه راوله دی دا دی عموم دا پارا چه دوانا قسم وحی پکی راشی کاغا وحی قرآنی دا او کاغا حدیث دیم تکا طول تا ما انزل ما انزل شی اما انزل من قبل کیا ہوئی من بعد کیا ذکر ندویلی چی رست خسنشتا ارسو ملے چی نازل شیو اگر پیغمبر نمخ کی نازل شیو رست بیان ندی نازل شیو من قبل کیا ذکر ہوئی چی بس سنگ نبوت ختم شو دغسی نزولم ختم شو وحی بن شو و بالآخرت هم یوقنون او پرد دا آخرت باند یقین کئی دے پینزم صفتو آخرت نم دا قیامت تے دیتا اسماء غالبوی ٹک دا چاول خو آخرت ہر روستا ہے روزی طویلش ہر روستی شتا آخرت کنا خو بیا غلباو کلن وستن قیامت مرادی چی ذکر شی نو دیو جی نستاجت نشتا دے چګور دا خو مؤنث دی نو موصوف یې څه دی نو غلام احمد وتا نبوت راو باسي وبن نبوت الاخره خپل نبوت یې دی چې په دې وی یقین کوي کنه وې دې کې موصوف تساجد تا خو نوم د قیامت ته لکه ساعت قیامت ته وی اسالونک عن الساعات هل تبوم تو تو موصوب رو باسی دی تاسمائی غالبوی مخ کی ٹک دا پل مانے و خوص مراد تینا جدا مانا دا پینز صفتو نے ذکر کرل نحکم ذکر کی اولائکا ندی کی با اولائکا کی با صرف افراد نہیں مرادو سرد صفتو ننا تکا اس میں اشارہ کی دا خصوصیت تخا نوائی بچ اولائے کا دغا پنزو صفتنو والا چی دی دیکھ دا فیدہ حاصل شوا چی قرآن حکم فزات نکی چی دا پلانے نا قرآن حکم پا صفت کی زواتو سر سکار نشتا وجدا دا صفت پکی نو اعلی هدم من ربهم دا کامیاب دی دا ډیر په صحیح لار دی دا اصول دی قران کریم چې حکم په ذات نه کوي چرې وې او سړی ته غوته نه نیسی چې دې متقی دی ولی دی جنتی دی دې جهنمی دې نه بس قران چې څنګه ویلي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک دغه پنځو صفاتونو ول چې دی علی او دم من ربهم دی په سمالار دی هغه هدانې بیا معات کو هغه هدایت چې غیر معلوم غیر محدود دی صحه دی نشتا من ربهم یولوی زکه دې سره ډیر لوی شوبه د فشوخه دغه دنیا کې ډیر خلق دي چې غي دعوت ورکی مخلوق ته چې مونږ سره شی زمونږه هدایت قبول کړي زمو من ربهم یولې استاد سه هدایت مونږ باغه هدایت قبلو چې من ربهم چې من ربهم نینو هدایت نه دي اخو یو سړی د ځان سره جوړ کړی دي او خلکو له دعوت ورکړي چې راځي زما مرګري شي دا سره خبره ده اصل کړه اولائک او دغه پنځو صفاتونو اله چې دی یوم المفلحون هم دي کامیاب دي په اصل کامیاب سره چیز غم باور سره نه حزن بنئ جهنم تب نزی بلکې سیده به جنت تزی کامل فلاح دی تویل شي هم المبلحون. معتزله دې کې ځان لا استدلال کوي چې وګوره مونږه اسی وایو چې ګناګار نشیت لې جنت ته ځکه الله غفلاح خاص کو پولایک پوری چې دغه پینځو صفاتونو والے چې دی کامیاب دي نور نه وګوره وي ګناګار ته نوېست کنه وي هغه وا می شجانم کی مرتکب د کبیره مونږ وايي ګوره فلاح دوه قسمه ده هر شی دوه قسمه ده یو کامل ده یو ناقص ده دلته چې الله حصر کړي نو کامل فلاح کامل کامیابی چاته نصیب شو دی پینځو صفاتونو والا وتا هغه نور ته هم نصیب شو خو ناقص شو ځکه پتن لګي سزا به مومینو بیا به جنت ته ځي دا مطلق فلاح نه ده فلاح مطلق ده کامل فلاح دغه دلیل پکې نه جوړیږي دیم جماعت ذکر کوي مختصر څګه دي په کفر کې څه شک نو خلق ته دي په کفر کې څه شوبه نو بس په یو آیات کې ذکر کوي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي دي کفر ستوي یو په معنا د ستر سره پټاول یو معنا یې دا ده کله سورې حدید کې راځي شلم آیات کې زمیدار ته کفار ویل دي کما صلی غیسن اعجب الکفار نباتهم الله وی د دې دنیا د رنگ تنگ مثال د باران دی بارانوشی او زمکا ڈکشی نو زمیدار خوشحالش عجب الکفار دیتے ولی کفار ہوئی وی زکا دی زمکا کی دانی پٹی کن ندا پمانا دا پٹولو سر کفر رازی پٹاول دغه سیدی صورت کې عمر رازی سوره بقره کې 161 کې چې د کاتمین ذکر کوي کنه چې ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیننا للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم چا توبه وستا الله وا تمافيو کی نور پسی ہوئی جن الذين كفروا وماتوا وهم كفار چا حق پټکړیو عملو شو پاوې توبې تسم نشو أولئك عليهم لعنة الله دغه سه کفر همانا د انکار سر راضی انکار کوما نمنم سوره ابراهیم کې وی دویشتم کې چې قیامت کې وا شیطان خلق توي چې مان سغواړی انی کفرتو بما شرکتمون من قبل زنمنم چې تاسو زخ دې سره شریک کړی ما خبره انی کفرتو سلورم کفر پمانا دو عنات سر رازی بنیتی عنات اگر سور نمل کے سوار لسم آیات کی ہوئی چی فرعون خپو ہو چی موسیٰ علیہ السلام پا حق دے فعنات و سرکو سوال لسم سورۃ النمل کې وی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم انکار کو په خپل باندې او زلونو کې یقینو چې دا حق ده دې ته کفر جحودی وی عنادی دا کفر دا ابو جهلمو چې شاپ شابت نه تاسو شو چې محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دی نو به وی چې صادقون امینون بالکل رښتینی لیکن کار کفر کا انکار کو دلته کې علماء نام بشکا کسان چې حق یې پټ کړل لکه يهود نصارا یا عناد یې کړل پیغمبر سره سواون علیم برابر د پتی باندې انذر تام کته ویری دی لرام لم تنذرهم او کنه یری دی لرا لا یؤمنون دیمان راولی اخبار وکړه د غیب نه چاته پته و چې دیمان راولی او کنه راولی الله رب العزت وی چې دی په حق کې دا فیصله ده چې لا یؤمنون دا مطلب نه چې ته به دعوت نور کئ نه دعوت خو به چلیږي دا وی دې سره تعلق نشته دا بازي مسله دا سينو چې عقل پکې کار نه کوي کنه چې لکه خاص دغه مشرکین او عرب په حق کې دا حکم وشو کنه ابو جهل ابو لهب ابو طالب وغيرها چې لا یؤمنون الله په علم کې د دې ایمان نشته دی به ایمان نه ورو لیکن پیغمبر بو تزي او دعوت بول ورکي چې امنو یا خلق ایمان راولې ناغی با تاویی چه پس باندی ایمان راو پا قرآن باندی ناغی باوی چه قرآن که خراغلی چه لا یؤمنون اللہ خویلی چه دی با ایمان نرولی اتا منگتوی چه آمینو نو پا دی ایمان راولو آو چه اللہوی چه لا یؤمنون آو اے پا دی راولی خو ایمان راولی نو دا هم قرآن دیکنه دا وجه دا دا چوی نبی علیہ السلام با حضرت عائشہ صدیقہ وی چوریت برالا گڑ گڑ براغے او سو پوری وساس کے نو شورو شوی نبی علیہ السلام با بار دن پریشان با حضرت عائشہ تینا تا پوسکی چتولی پریشان ہے ویزکا پریشان ہے چی دا سی حال براغے پو خواب امتنو نور بت نازل شو عذاب بت نازل شو نو سپته لګي اوس کده دین را د پریشان او قیامت راشي دغه قیامت چې راځي هم د قص حال وي اسمان کې کنه په حضرت عائشه بو ته وی چې د قیامت ډېر عالمي دی هغه لاندې موجود شوی څنګه وراله نبی علیہ السلام وی چې الله تا مخه ته بندیز نشتا هغه یفعل ما یشاء نو کله رب العزت ویلیوم چې را دیو شنو ایمان به نصیب کی خلق ولا هغه یفعل ما یشاء فعال لما یرید ذخا دا دغه یو حل بیان شو چې بدی باندې استا يرول او نه يرول یو شانتی دي ځکه دغه کافرانو په خپل هم ویلو سوره شعراء کې براشي چې هود علی السلام تا خپل قوم وی چې سواون علینا او عستا ام لم تکم من الواعظین هود علی السلام ځان سلسله کې کوا اس کې او کنه کې مونږ ته یو شانتي خبره سواون په دې حکم بیانې ختم الله علی قلوبهم حکم په دنیا کې داله دې لا یؤمنون دلیل بیان کو ولي مان نه راوړي الله مهر لګولې دي په زړونو باندې په غوګونو باندې علی افسارهم غشاوتن دی پسترگو باندی پڑده دی دنیا کی حکم شو یو دا ختمه معنا دا ادویم پاگی باندی اشکال نگوره دا ختمه خپل معنا دا لغت عربی یو کار ختمول دا معنا کار دی ختم کوی آو کتاب دے ختم کو آو نو ختم اللہ عثمان اللہ ہم ختم کو دا مانا بالکل دلتا نجوری گی خوا پلا مانا دا دی چگئے اوکار ختمول دی آنشی کے دی نو یو مجازی معنی مہر لگول دی او بلا مجازی معنی بندیز منع ادا دواړه د دغه معنا سره لازم دي ښه ولي چې خلق کار ختم کی کنه نوې چټی شو کنه بس نور کار نه کی منع او سره لازم نه کنه یا سو خط لیکي فیصله ولیکي مسله ولیکي فتوا ولیکي وی مهر په ولګوا ولی ختم شو کنه نو مهر و سره لازم دی دا دواړه معنی لازمی دی ښا او دا مراد دی د مهر معنی خو راغلی ده سوره یاسین کې بنځش پیتم کې الیوم نختم علی افواههم چلاوی قیامت کې به ول په خلو باندې مهر لګو دغه په زړه لګولې مانا دا ختمه مهر لگول ادوی مانا ختم اللہ اللہ بند کرده پا دی بانده اخپل حق پل هدایت محروم کری دی دا دینا کنا دوی پا دی بانده اشکالو چه خلق ہوئی چه اللہ مهر لگونو دی جزانو تسگونا ده دیو څنګه ایمان راوړي چا ولا په زړونو په غوګونو پار سمور له ګول او سلی یکړو نو څنګه به ایمان راوړي اجزانی ته جوړ کړه چې وې اجزان تاسو ګناه دي جواب دی چې د امور الله ځان ته نسبت کړې دي د امور دی له ګولې ها ولی سوره نحل کی وئی یو سلتم کی چولائک اللذین تبع اللہ علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم اولائک هم الغافلون دے ذکر کرے سبب او سر بیان کری دی سورت بقرہ کی 88 کی راضی وقالو قلوبنا غلفن دی ویلو زمونگا زلونا ڈک دینو پر جسی چل لینو جواب راگے چی بل لعنہم اللہ بکفرہم بل لعنہم اللہ بکفرہم اللہ پہ لعنت کرے دے دی دو کفر دو آجینا کدی کفر نکولے دا خودی کفر کاؤ کاؤ نو پزلی داغ راگے محر راگے سورة نساء کی امیلیو 155 کے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِيسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ وقولهم قلوبنا غلف دا یو عمل دی مهر ته سګونه دی چې یو ګناه دی نه کړي چې دومره ګناونه کړی دي نو ګناهونه په زړه باندې مهر جوړ شوی دی حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام ویلو چې ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء بندا چې کله ګناو کی نو په زړه باندې داغ جوړ شي کالا داغ تور داغ جوړ شي نو کو خیاری عقل مندی نو توبه وباسي حضرت صفاشی او چې غافل ای کنه نو بس اور پسیشی نو نزلی اغا تک تور شیخا خاصیتن قلوبهم دا دی دا مطلب نو چې بس دی پیدا شو نو اللہ مهر رواغستا وی لگاو پی نا دیر محلت ورکڑی و دیر و بس چه نکیدنو دا غفل گناهونو پوج باندی پزلونو باندی محر راگے هم اللہ زان تذکر نسبت کئی چه هر کار اللہ کئی کنا کارونا غطول اللہ کئی کنا و اسبابی ہے دا دی اعمال دی دا دی گناهونو جرمونو دی گورا سورہ عراب کے ڈیر تفصیل آیات تھے ہاں 179 یو سلی یو کم اتیا سورہ عراب کے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَبْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اللَّهُ يُمَا جَهَنَّمَ لَهُمْ ډېر خلق پیدا کړي تاسو ته یو خېما زړونه شته خو پوه پکې نشته چې غوښه ده سترګې شته دې خې غټې غټې رانجه اخلاص کړو خو لیدل پکې نشته حق نشی لیده حق ها ازی خود دغلی دیشی شیشه میشه دیره و حق نشی لیده و گونهش تده لیکن اللہوی زما کلام پناوری تمام اشپه لا اسمعون بها دغا خلق دیکنه خواه علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم و شعوه و ده اشکال نشته ده چه اغی جزان تسو گناه ده اغی جزان دی اغی زان تبا کرده ده پخپل ازان لزلوناغ و گناه استرگی خرابی کردی دی اللہ و لسوم را خیستا اندامون ور کردیو نا اغی زان دا سکن چه او بین پیجنه چه دا اغی انسان ده ولهم عذاب عظیم دی د پاره عذاب د ډیر لوی په آخرت کې د دویم جماعتو دریم ذکر کوي منافقان او داغي کفر ډیر ډونګیو ځکه مؤمنان معلوم خلقو کافران معلوم خلقو ښکار انکار وکاو چې نه منو لیکن دریم قسم خلقو چې داغي ایس پته نه لګي دل ترازاو دوا سلام کواو داوی کواو دا کواو او بیا التزال تاوم شاملی گا اغی سرم ناس تولار کواو مجلسو نا کواو تقریرو نا کواو و دوارو بیڑو ایخ پی کے خودی نو القرآن داوی تا تعریف کوي پی جنګلی تعارف تعریف نه بلکې تعارف چو پی جن دیشی ترتیب سره بیا به جرم بیان کی بیا به سبب بیان کی فمن الناس من یقولو همیشه عنوان دا قرآن دائی چه دا منافقان نا تعبیر کئی نو فمن الناس سرا چه بس خلق دنو نو میزان لگتل دنو چه منگا خلق یو بعضی دا خلقنا آسوک دی چوائی منگا ایمان راوڑی دی پالا باندی و پرد دا آخرت باندی وما هم بی مؤمنین اللہوی دروغ وی ندی دی زر مومنان بی مؤمنین دا کم خلق دی سورت انکبوت کی ویلو لسم آیات کی ومن الناس من یقول آمنا باللہ فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ ولی ایمان سرخو سختشتا کنا باران سرخو خٹی کنا چطا دعوی که خوبیا و سخت و تزان نیسی کنا نو دیر خلقی چی اگی دعویو کی چی مونگا ایمان راوڑا مونگ لهم بارکی راکیم فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ او کل چی دی ایمان پو جبان دی اغتا دنیا کسو تکلیف ملوشی اسی چر تا مال کم شی اولاد کس نقصان شی ساروے ماروے جعل فتنة الناس کا عذاب اللہ دمرا پریشانی و دمرا ور خطائی و دمرا چغی سوری چی تو بوید خدای عذاب پر آگلے دا منافقانو حال لکھا رزکا اللہ وی دا مومن دے چې دې دومره سخت ته نه دي ټینګو امتحان ونره دي دنیا کې او ما هم به مؤمنین وګورئ هغه خو امنا ویلي دي کنه ګوره دې کې شک نشته دي الله رب العزت وی او ما هم به مؤمنین پته ولګي دا چې ایمان د جبې نه دي ایمان خو تصدیق قلبي دي یؤمنون بالغیب ادی صرف په جبه اقرار کړی دی او په زړه کې تصدیق نشتا الله ذکو یوما هم بمؤمنین بای راوړی دا مفسرین وی البا او سیف الخطیب یو د مجاهد تور دا او یو د خطیب سیف تور دا ناګه بالا اس نشتا با چې راش نور سه پاک کی جارو دا یوما هم بمؤمنین ها دیکھو تعارف شو وہ پی جن دو چیسے پخلی بوائی پزل کی ایمان نشتا نو سوال پیدا شو ہم جداو لدا سکے مطلب اسو دے پدے کے مطلب سو دے یخادعون اللہ والذین آمنو مطلب دا دے چی چل وال کئی چل والی دے تگی ٹوری کئی تدینا بسو خلاصی پا دنیا کی تگی کئی اللہ سرم او مومنانو سرم نگور دام یو آیت تے چی بغیر دا تعویل نا نشی کے دے اللہ سرم سوک تگی کولی شی تگی آگا چا سرکے چاگت علم نیستا دا باطن بلے خدا ستا ہوئی خدا بیزاوی ہوئی ابن کثیر ہوئی اظہار الخیر و اصرار الشر چخکارا دا خیر خیر خبری کئے دعوکو انشاءاللہ او ذلکی دی شری دی تا دوکا ہوئی گا نا نچے او بندہ سر دوکا کئی نو پخلی و تا دا خیر خیر خبری کئے و پا ذلکی شر دی وغا نپوئی گی دوکے و سر اوکڑا کنا نو اللہ سر سنگا دوکا شوا اللہ کو پزائرم پوئیگی پباطنم پوئیگی نو جواب بیو دائی عام کئی دا دی دا خیال لکھا دی پا خپل خیال کے الله سره دوکه کوي. ولیکن بهتر جواب دار چې دلته کې رسول ور سره خادعون رسول الله بیرو زینو کې دای ښا دی ګوره د الله پیغمبر سره دوکه کوي نوې چې رسول الله نوې ولینا بیا خو به اشکال نو کنه وی چې نیو نو دی کې بل نقطه وګوره هغه دادا چلانه بولې عزت وی څوک زما پیغمبر سره دوکه کوي نو دا ما سره دوکه ده خبر دي شي ګوره کدی وی چې کنه زه خیر دی کنه زه خو الله منه ما زه خو الله سره دوکه نه کوم الله وی زما پیغمبر سره زما سره دوکه ده څنګه چې ویلو چې د پیغمبر تابعداري زما تابعداري ده مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یو بګی دا فائدہ راووتہ چې اتباع رسول څومره ضروریه اګویم دا فائدہ راووتہ چې پیغمبر په غیب نه پوئږي هغه تاسو پته هغه سره کوڅه اظهار الخير او اصرار الشر کین کول شي کنه هغه په غیب نه خو نه خبر نو دې ټګی کوي د الله پیغمبر سره هغه کسانو سره چې مؤمنان دي کما یقدعون الا انفسهم ټګی نشي کولې دوک نشي کولې مگر خپل ځانونو سره الله وی دې زور بتاله راضي دې نقصان بتاله راضي اخري عاقبت پرې وی نه بیا کنه ځان سره دوک کوي اچا سره نشي کولې نو سوال پیدا شو چې ردا سوکشته دنیا کې چې ځان سره دوکا کوي هر سړی خو چې سار پاسي نو سوکې په نه خکړي چنن بده رسومه ځان سره خو سوک دوکا نه کوي الله وی کوي کنه لیونی نه پیژنې و ما یشعرون لیونی نه ځان سره دوکا کوي کنه دا خو چې خواري نه غنټې و ما یشعرون ادی په دې نه پوهیږي چې موږ ځان سره دوکا کوو ځکه دې خو په عاقبت نظر نه کوي کنه مسلمان او مؤمن هغه ته وي چې هغه په عاقبت باندې نظر کوي یا تفکرونه ادی په عاقبت نظر نه کوي دې مطلب بیان کو خو مطلب پوه شوی ټګی ټوري چلول ټول ژوند په دې تیر کده منافق ښا وسه سبب ذکر کوي چې دا ولي داس کوي دا ټګي ټوري ولي کوي دا دوکي مو کوي ولي کوي دا ډېر غلط کار دی نو وی فی قلوبهم مرضن روح خو نه دي کنه بیمار دي کنه ابي از زړه بیمار دي فی قلوبهم یې مخکې کړی دی مرضن یې رستو کړی دی ابیا نه کې راکړې خبر ډیر لري لاله الله وی خاص د دې پزړونو کې بیماری ده مرض ده چې معلوم نه ده نکره ده کنه مرضون سیو مرض خونه ده کنه نو مرض څو قسمه ده دوا یو حقيقي مرض ده نو کدي صورت کې با د روجه او د حج په احکامو کې راضی کنه فمن کان منکم مریضن او علی سفرن حقیقی مرض یا ابراهیم علیه السلام وی سوره شعراء کې ویزا مرضتو فهو یشفین حقیقی مرض دی ته مجازی ډیر دی مجازی مرض یو شک دی سورہ انفال کے راضی یو کم پانزوس کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوب مرض غر هؤلاء دینهم چیز کم خلقو پزلونو کی شکو ناغیوی ویدا پیغمبر او دا صحابہ کرام خودی خپل دین پدوکا کے چول نشک مرض دیکھا دغه احزاب کې مراغلي او شپې ته میات کې بیا ولیکه. دویم مرض دی حب الكفار، دا غټ مرض دی چې مسلمانو محبت د کافرو سره په قلوبه مرضون. دا سورته مائده کې راغلی 250م کې چلا منیکلو چې ایو الذین امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، مکه وی دي سره محبت مکه وی. نور پسی وی فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، تب وینیا کسان چې زړونو کې محبت د کافرو سره منډي وی، یسارعون فی منډي وی ولی یقولون نخشان تصیبنا دائره، مونږ یریګو د زمانی پته نه لګي که حادثه را باندې راشي نو بیا وسکو. بل مرض دی حب النساء، سورته احزاب کې وی د دیرشم کې پیغمبر له تسلی ورکړي چې دا منافقان خو صبريږي نه، خذو تا ګوري دارو کوسو کې ناستي، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم. تابو تعلم سومنو قدیمه نن شو دي خپل حرکت او مرض نه کنه، لنغرينك بهم. حب النساء داو بل مرض دي اعراض د سنتنا، اعراض د پیغمبرنا. اگر سورۃ نور کی 50 آیاتو چاسو به وی چې مونږه تابعداریو تابعداریو فیزا دعو الی الله ورسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون افی قلوبهم مرض. او دی زړونو کې دا مرض دی، اعراض کوي د پیغمبرنا. او بل دی حسد مرض، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یو کم دیرش کی. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض اللن یخرج اللہ اطغانهم، دی سگمان دی چی دی حسد ساتی نزبه دا حسد دی ظلون نرو نباسم ولا و دلتا کی کاری اوائی کنا فی قلوب مرضن دی پزلونو کی شک دے دام ٹک دے فی قلوب مرضن دی پزلونو کی دی کافر سر محبت تے فی قلوب مرضن دی پزلونو کی دشمن پیغمبر سر حسد دے دا صحیح کی گی ٹول او دی علاج نکوی پورا چی مرض علاج نکوی دا دی علاج ہوکے اسپتال نبان نگر زکن او دا روحانی مرض علاج نکوی نچی نکوی نفضا دوم اللہ و مرضوان ناللہ زیادی دا مرض دی اللہ زیادی نا پخپل چی علاج نکوی نا مرض زیادی گی نا خلق والا دا غقی زور نکوی چلکا زان بخراب کی گورے ہو هغه علاج نه کوي. ها الله ته نسبت داسې وشو لکه ختم الله او کې شو مرض څنګه زیاتیږي. صاحب د کشاف وای کله ما زاد رسول الله نصرتا وتبسطا في البلاد کله چې الله پیغمبر ته مدد زیات کو ملکونه فتح شو ونقص من اطراف الارض او د شرک غزمه کما شو کما شو نو ازدادو حسدنو وعنادن د دې نورم حسد زیات شو ګور کم کم دې تور سید نو یو د مرض زیاتې دل دې دې حسد زیاتې دل دې ته وای خا ابل معنا کوي چې کلم نزل علی رسوله الوحی کفرو به چې کله به نازلې د آیاتونه نازلې دم دی به کفر کو نو چې څومره آیاتونه زیاتې دون دومره دی کفر زیاتې دو مرضی زیاتې دو ازدادو کفرن الی کفرهم سورہ چې به وحی راتلا د دې به تنه انکار دی په لبه وحی زیاتې دا او دی په لبه دی مرض به زیاتې دو فلهم عذاب علیم دی ده پار عذاب ده دردناک بما کانو یکذبون ذکر چی دی بامیشه در روغوی دقا مخی تا اشاره ده چی آمننا باللہ و بالیوم الاخر طول در روغو خواه سببیم معلوم شو نوز ده دی ده اصلاح کوشش دی لدعوت ور کول غاری دعوت سی امر بالمعروف نهی عن المنکر و نهی مخی ده کنخا و اذا قیل لهم کل چویلی شدید پا نصیت کی لا تفسدو فی الارضی چی ده خدای نو یری گئے دا فسادو نمک وی پزمکا کی لوی فساد شرک دی دی بکاو کن شرک مکاو پیغمبر خلاف مکاو لا تفسدو فی الارضی قالوا انما نحن مصلحون ودوم رب بدو په لګی دا چې مونږه بشک مونږه اصلاح کوونکی یو دې رب بدو په لګی دا نو جواب دا سوک چې انما يرول نحن يرول مصلحون یې صفات راول دومره تاکید دا چې مونږه ته وای او دا داسې آیات ته لکه دې صورت کې رست راځي دو سوا شپغم کې هلته منافق راګیر کړو ویزا قیل له اتق الله اخذته العزته بالاسم کله چې ویل شدید چې د الله نو یریګا نو اونې سدل عزت په ګنا سره عزت کې راشي ماته وای ها بل څوک نو وای انما نحن مصلحون مونږ خو ټول شپار ورځ ګرځو اصلاحي کمیټي د خلکو اصلاح کو او مونږ ته وایو نو په دې خبره باندې ډیر خلک دوکا کیدو ورې منافق خبره هوي خلک په دوکا کی انما نحن مصلحون نو الله ورپسې جواب څنګه کوي الا د صد پار راځي یو سړی ودی او تی ویخه نو الله وی ګور ویخشه منافقانو په خبر دوکانو شه ډیر چالاک دي خبردار انهم دا منافقان چې دي هم المفسدون هم دی فساد کوونکي بیا سوال پیدا شو چې غیزان ته مصلحین وي نو بیا څنګه فساد کوونکي دي چې اوسړي فساد کوي نو څنګه ځان ته مصلح وي تاکی دیشی اللہوی ولیکن لا اشعرون او چی او سرے نپوئی گی نو اگا خطوط تا بکیانا وی کنا خوا ولیکن لا اشعرون دی کنا دی پس پوئی گی کئی فساد اورت اصلاح چمونگ اصلاح کو دا خوی او قسم دعوتو نحی عن المنکر چی فساد مکا دویم کلا چی ویلی شدیتا آمینو ایمان روڑے دیو چې ایمان خمو راولې ده کنه مونږ نو چې امنا بالله بالیوم الاخر نور څنګه ایمان الله وینا کما امن الناس دا سیمان لکه جدی نور خلق ایمان راوله صحابه کرامو دا پیٹی رب داو لگی دا کما من الناسو پا محل نصب کی دے مفول مطلق نگورا آمینو ایمانا کما من الناسو دا سیمان نایت کی اشاره دا شان دا صحاباو تا چلا صحاباو ایمان معیار کو چې بس ما ته دا ایمان منظور دی کسوک دا دی پشان تا ایمان راولی شی دیر خدا کدا سنشی راولی نو آغا ندی منظور ملا یو پل اشاره او تعریزو نکی دا صحاباو شان تا او دی تعریز کی داغی توحین تا گروه مخی وطا مفسدین ہوئی ولی انما نو مصلحون کی دے اشارہ ہو چی مونگا اصلاح کو عدی پسات کئی کورون اروان کلاسو کی دا سکو او دل تبیا ہوئی قالو وائی منافقان ان اومنو ایا مونگا ایمان راوڑو کما من السبحاو سنگا چی ایمان راوڑے دی قمقلو بی وقفو خلقو اقل مندو تے سبحاوئی ذہن کار نه کوي کنه ها اسوبایا ته پسویلی په دی باندې چې د دنیا د رواج سره برابر نه دینو او ځکه چې خو خپل کلی پر خدا دا وې سو کوي بل دا چې خپل کور کې مور او پلار او رونا بایګان یو بل سره دشمنان شو توبه توبه دا سو کوي دا خيار خلق دا کار نه دي بل غم خادي خراب کړل د مشرانو دینی پرې خود دې نسبتونه کول ها دې زکه قما کړلی الله بیا جواب کوي چې خلقو ګره دوکه نشه الا خبردار انهم دا منافقان چې دي هم الصفهاء دي خپل بي وقف دي نو لزان تعقل من وي ولكن لا يعلمون لیکن دی نپوی په دې خپل بي وقف والی دې کې علم ته ضرورت او عقل من او بي عقل وسنګ پیجن دې کې علم ته ضرورت دي ځکه رستو ته مکه لا يعلمون ويخه هغه مخکې خبرې خو دغه سر چاته معلومې دي لا يشعرون ما يشعرون دعوت وته ورکلې شو خو خوان دیونه کغه نو بیا راځي خپل منافقت کوي او دا د هغه آیت تشریح ده چا مننا بالله او بالیوم الاخر چې دې دغه چې ویلو چې مونږ ایمان راولې په الله پر د آخرت او دلته کې وته صفها وې دا ولي الله وی زینه جدا جدا دي امنا به هغه وخت کې چې مؤمنانو سره به یو ځای وو او دا کفر خبرې به هغه وخت کې کولې چې خپل مرګرو سره به یو ځای وو دا یو وخت نه وي ان په یو ځای کې ها اذا لقل الذين امنوا کله چې یو ځای شي مؤمنانو سره قالوا وايدي امننا موږ ایمان راوړل دي بالله واليوم الاخر ذکرونه چې مخکې ذکر شکنه باغی حواله ورکړه چې آیات ساته نو مومنانو سره دغه سی ویخه وایذا خلو الى شیاطینهم کله چې لال شي هغه خپل مشرانو سره قالو اننا معکم نو وای مونږه خو تاسو مرګریو نو مشران په سترګې روباسي چې زمونږه مرګری هغه سره نه ویناستو تاسو هغه سره ناسو وینن انما نحن مستهزئون دا خو مونږه غي سراسي ټوکی کولې اسی ځانو مو تحکار کو چې مونږه مستاسو مرګري شیاطین نسوک مراد دي بندیانو شیطانان نه دي مراد بندیان ته مراد دي ځکه دې صورت کې رستوي چې اتر کې فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ پلمین کیا دیکھا فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچ یو دیشی کشران دا مشران سرا قال وتحدثونهم تاسو مؤمنان ته خبرې کوي زمونږه نغې ته شیطان دې کار د شیطان کوي نو الله یستعذو بهم الله مسزا ورکی د ټوک دی لره یستعذو سما داوم بیا معنا راک چې ظاهر کې نشو حمل کولې ځکه الله استهزاء نه کوي دا د شان سره لایق نه ده نو معنا بدای چې یو جازي علی استهزاء سزا بوله ورکی د دې ټوکو خدا په قران کې یو قانون دی دې تمشاکلت وی ښا چې یو لفظ د بل لفظ د وجنه په مرګرتیا کې راشي نور ځای نه ای بس راشي او مکرو او مکر الله دې تمشاکلت وی د بل لفظ د مرګرتیا په وجه راشي نور معنی هغه نه ای نسو الله فنسیهم الله وی رول نه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم دي ته مشاكلت وی کنا الله وسزا ور کی د ټو قذیلرا هغه سزا په دنیا کې وګورا ويمدهم في طغيانهم يعمهون او مهلت ور کی دی لرا په دې خپل سرکشه کې حیران او پریشان د مد یو خپل معنا ده هغه دلته نو صحیح کی لکه ختمه کې چمونګه وي مد ویل شي راخ کلو تا او هو الذی مد الارض نو کې څومره راخ کلو اته معنا ده مهلت مهلت ورکول ویمدهم مهلت ولا ورکی سو توینا سزا ولا نور کی ډیر وخت تم د الله طرف نه دي ته استدراج وای کنا ګور سوره نام کې راغلی یو صلی لسم چې ومه سی پار اخلاص شو اخری آیاتو يوصل لسم ده سورة نعام كي چلاوي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون دامانا اللاوي كارسم رو مر دنیا كي تيري ولیکن زي ظلونا اوسترگي علوم دخبل ديننا و دخبل قرآن کدی اول ځل نه دی منه لینو ونظرهم فی طغیان پریدمه مهلت ولا ورکم او دی په دې خپل سر کښې کې داسې حد تورځي چې حیران او پریشان وي حیران او پریشان وي ځکه سورۃ المؤمنون کې ویلو 55 کې فزرهم فی غمرتهم حتا حین پریدا په خپل بهوشه کې دی خو نه پويږي بهوشه سورۃ انعام کې ویلو درې نوي کې شهر مرګ یې ډېر د خطرې دي ولو ترایز الظالمون فی غمرات الموت یا مهون معنا ده فی غمرات الموت کدی دی ولیدو چې د مرګ دا چپی پی راضی سرازی او ستیریږي سرازی او ستیری امرینا خلق د کلی ناراشي بیا واپس لاړ شي اده د مرګ نه ختمي دې ظالمون فی غمرات الموت ملائکوم ورته ناشتي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا خو هغه خلق دي دا مخکې چې څومره عیبونه بیان شو چې چې وایغست گمراهی په عوض د هدایت کې د اشترا بیا خپل معنا جدا ده هغه نه صحیح کیږي اما جازی معنی صحیح ده ولی اشترا اغستلو ته وي او غدوسی دونه غواړي سامان او مبیعا یو شی اخلی نو پیسې ورکی او سامان در کی کنا نو آغا مانا خودلتا نسی کی دلتا عوض کم دے سامان کم دے مبیعا کم دا نو دلتا دے اشترا مانا خوخول داو سر لازم دخوا دکتا چی پو یو شی پیسی ورکی کنا اور توی چیر کار سو رگرانی خوراکاو سو نو دا خستا خواخ دے کنا نو دے اشترا سرا استحباب لازم دے سورة نحل کی وی یو سلوم کی ذالک بیننا مستحب الحیات الدنیا علی الاخرت دی دا کارو کخا دی دنیا خوخکلا دنیا غرکلا اخرت یہ پری خود اگر مانا اشتراو الظلالت بلو دنیا خو ظلالت تی نو خوخی اکلا گمرہی کفر پس عوض ده ہدایت کے چه قرآن و ایمان و اسلام و فما ربحت تجارتهم فیده و نکلا تشتاوان شخا اس فیده و نکلا تجارت دیو ما کانو محتدین کسو کوئی چه اوبا کی کنا ویدا خوئی سو کل سڑے گٹو کی کل تاوانو کی نو کسکالی تاوانو کنو مخی کال لبا اللہ ویناها وما کانو محتدین زتن خبری ما دی بچر دنیا کی خیر و نمو می خواه کامیابی با نمو می وقفو که